तख्त बैठा अर्जुन गुरु, तख्त बैठा अर्जुन गुरु। सतगुर का खिले चंदोआ, सतगुर का खिले चंदोआ, तख्त बैठा अर्जुन गुरु। अर्जुन गुरु चारे जागे चहुजुगी पंचायण आपे हो, आपीने आप साजियों आपे ही थम खलो, आपे ही हम खलो। तख्त बैठा अर्जुन गुरु, तख्त बैठा अर्जुन गुरु, सतगुर का खिवे चंदो, सतगुर का खिवे चंदो, तख्त बैठा अर्जुन गुरु, तख्त बैठा अर्जुन गुरु। आपे पति कन्हैया आप लिखण सब उम्मत आवण जावणी, सब उम्मत आवण जावणी, आपे ही नवा नरो, आपे ही नवा नरो। तख्त बैठा अर्जुन गुरु, तख्त बैठा अर्जुन गुरु, सतगुर का खिवे चंदोआ, सतगुर का खिवे चंदोआ। तख्त बैठा अर्जुन गुरु, तख्त बैठा। सतगुर का खेवे चंदोआ, सतगुर का खेवे चंदोआ, सतगुर का खेवे चंदोआ। तख्त बैठा अर्जुन गुरु, तख्त बैठा अर्जुन गुरु, सतगुर का खेवे चंदोआ, सतगुर का खेवे चंदोआ, सतगुर का खेवे चंदोआ। सिमरन सोई पुरख अचल अपना सी, जिस सिमरत दुरमत मलना सी, सतगुर चरण कमल रिद धारण, गुरु अर्जुन गुण सहज विचारण, गुरु रामदास कर कियो प्रगासा, सकल मनोरथ पूरी आसा, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस बधाण्यो, भक्त तो पोछै द्वार हर जन के उपायो, शब्द गुरु प्रगासियो हर रसन बसायो, गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पल पायो, गुरु अर्जन कर गुरु रामदास, गुरु अर्जन कर गुरु रामदास, गुरु अर्जन कर गुरु रामदास, भगत उत्तर आयो सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो। योग रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो, अंगद कृपा धार अमर सतगुर फिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुर रामे दियो, गुरु रामदास दर्शन परस कै मथरा अमृत पै, मूर्त पंच परमान पुरख, मूर्त पंच परमान पुरख, मूर्त पंच परमान पुरख, गुरु अर्जुन भिखो नैन, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो। अंतर पावत देव श्रवै मुन इंद्र महा, शिव जोग करी पुन भेद विरंच विचार, रहो हर जाप न छाड़ो एक करी, मथुरा जन को प्रभु दीन दया, संगत शिष्ट विहार करी, रामदास गुरु जगतारण, रामदास गुरु जगतारण, रामदास गुरु जगतारण को, गुरु जोत अर्जुन मान तरी, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो। चल और न जाए महात्म वे अवतार, उजागर आन कियो तिनके दुख कोट, दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो, ए बदल ते मत तू कह रे, वेद प्रवेद न जान पियो, पर तच्छ हृदय गुरु अर्जुन के, पर तच्छ हृदय गुरु अर्जुन के, पर तच्छ हृदय गुरु अर्जुन के, हर पूर्ण ब्रह्म निवास पियो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो। जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो तपते फिर दे बहुत आयो, कल कोर समुद्र में बूटक दे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो, जपयो जिने अर्जुन देव गुरु, जपयो जिने अर्जुन देव गुरु, जपयो जिने अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन कर बना आ, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, पुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु तै बैठायो, ऐस कियो सुर देव तो है जस जय जय जंपे, असुर कहे तै भाग पाप तिन पीतर कंपे, काटे सो पाप तिन लाओगे गुरु रामदास सिर पायो, छत्र सिंहासन पृथ्वी, छत्र सिंहासन पृथ्वी, छत्र सिंहासन पृथ्वी, गुरु अर्जुन को दे आयो आयो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुर का खेवे चंदो, सतगुरु का खेवे चंदो।